Tu Trójka, program trzeci, piątek, 2 czerwca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Mamy spore szanse, by stać się niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Decyzja zapadnie w Nowym Jorku już za kilka godzin. Blisko 2 promile alkoholu miał chirurg dyżurujący w szpitalu dziecięcym w Sosnowcu. To nie pierwszy jego taki wyczyn. Na koniec o tym, że każdy, dla każdego zdolnego maturzysty znajdzie się miejsce na Oksfordzie. Jeśli Polska zostanie dziś niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, będzie to dla nas prestiż, mówił w TVP Info rzecznik rządu. Rafał Bochenek dodał, że takie miejsce daje możliwość wpływania na najważniejsze decyzje dotyczące bezpieczeństwa. Losy Warszawy będą ważyć się wczesnym wieczorem czasu polskiego w Nowym Jorku. Rząd od wielu miesięcy zabiega o ten prestiż, dodaje Bochenek. Minister Waszczykowski podróżował po wielu stolicach europejskich, również światowych, zbierając oczywiście poparcia, rozmawiając z dyplomatami, przedstawicieli innych rządów. Pani premier Beata Szydło tak naprawdę w trakcie każdej wizyty zagranicznej zwracała uwagę, iż zależy nam na tym, aby znaleźć się w gronie niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Na szef dyplomacji Witold Waszczykowski wyjaśnia, jakie są cele i korzyści z zasiadania w Radzie. Po pierwsze, polityczny wpływ na możliwość rozwiązywania wielu konfliktów międzynarodowych. Po drugie, jest to wielka rozpoznawalność w świecie, która może się przełożyć na współpracę gospodarczą. Warszawa w głosowaniu nie ma rywala, bo Sofia wycofała się z walki w zamian za nasze poparcie dla swojej kandydatki w ubiegłorocznych wyborach na sekretarza generalnego ONZ. Blisko 2 promile alkoholu miał chirurg dyżurujący w Centrum Pediatrii imienia Jana Pawła II w Sosnowcu. Został zatrzymany przez policję. O tym, że lekarz jest pijany, zaalarmowała matka, której dziecko miało zostać poddane zabiegowi. Policja zabezpieczyła dokumentację, by ustalić, jakiego rodzaju zabiegi wykonywał doktor. Przesłuchano pierwszych świadków. Ostatnią noc lekarz spędził w izbie zatrzymań. Dziś zostanie przesłuchany. Ma 59 lat. Nie był to pierwszy incydent z jego udziałem pod wpływem alkoholu. Wcześniej został zatrzymany za prowadzenie samochodu po pijanemu. Prawnicy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście złożyli w Federalnym Urzędzie Żeglugi i Hydrografii w Hamburgu, także w Urzędzie Górniczym w Niemczech, zastrzeżenia wobec projektu Nord Stream 2. Zastrzeżenia złożyli też przedstawiciele organizacji ekologicznych i niemieccy rolnicy, na gruntach których przebiegać ma gazociąg. Minister gospodarki morskiej Marek Grubarczyk potwierdził nam, że w wyznaczonym terminie do odpowiednich niemieckich urzędów trafiło zastrzeżenie wobec gazociągu. Dla każdego zdolnego maturzysty z Polski jest miejsce na Oksfordzie czy Cambridge. Trzeba tylko wiedzieć, jak się tam dostać, przekonują członkowie inicjatywy Project Access Polska. Pod koniec czerwca organizują obóz przygotowujący do egzaminów na te uczelnie. Wykładowcy i studenci podpowiedzą licealistom, jak najlepiej zaprezentować się w procesie rekrutacji. 3-dniowy kurs jest bezpłatny, trzeba się śpieszyć. Zgłoszenia tylko do niedzieli. Szukamy kreatywnych umysłów. Mateusz Kotowski, organizator obozu przygotowującego do Oxbridge. Nie chodzi o to, żeby zwiększyć liczbę Polaków, chodzi, żeby poprawić ich dostęp do najlepszej edukacji. Po pierwsze, brak wsparcia od nauczycieli i rodziców, którzy nie wiedzą, że studia w Oksfordzie są możliwe. Dr Anna Muszkiewicz, absolwentka i wykładowca na Oksfordzie. Druga rzecz to jest brak wiary w siebie. Znam przypadki osób, które nie dostały się na Jagiellonkę, ale dostały się na Oxford. Z tego względu, że proces aplikacji wygląda inaczej, trzeba składać aplikację około 1 roku wcześniej. Dostaje się ofertę. Krzysztof Daniewski, prezes Fundacji Ivy Poland, skupiającej studentów i absolwentów najlepszych światowych uczelni. Zapraszamy Cię do Oksfordu pod warunkiem, że Twoja średnia z głównych przedmiotów będzie na poziomie 90%. Jeżeli robi maturę międzynarodową, to 40% lub 39% na 45%. Temat powróci w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Tyle teraz. Kolejny serwis w południe. Dużo słońca, niewielki deszcz tylko na północnym wschodzie. Od 17 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 25 na południowym zachodzie, chłodniej na wybrzeżu. Tam od 16 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nie tylko Lola, ale dwie kobiety. PRL, lata 60., blichtr tamtejszej telewizji. A w tle ponura historia. To w książce Jarosława Kamińskiego, gościa najbliższego wydania Trójkowego Chuligana Literackiego. Sobota, godzina 15. Mateusz Matyszkowicz, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią?

time. You give me cause for love that I can hide. For you I know even try to tame the tide. Because you're mine, I will delight. Heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tide that binds. Because you're mine, I walk the line. Johnny Cash na nowo, tak, zespół New Cage, I Walk the Line. Ta piosenka jest w zestawie do głosowania na listę. Niestety nie mogę Państwa namawiać do głosowania, albowiem jest przerwa techniczna na stronie. Znaczy ktoś zespół, zepsuł. Mam jednak cichą nadzieję, że wszystko uda się pięknie poukładać. Piotr Baron poprowadzi dziś listę dokładnie za 8 godzin. To zostaniemy sobie w takim razie w Archeo. Just wanna be with you. I just wanna be with you. Oh, I just wanna be with you. Just wanna be with you. Yeah. I just wanna be. właściwie to moglibyście zagrać to w duecie. Chris Ria z płyty, a Adam na żywo. Adam Palma, dzień dobry. Dzień dobry, witam Marku, witam. Dzień dobry. Piotr Iwicki. Ale zaczniemy jak zwykle od koncertów. Dużo, dużo się dzieje. W sobotę koncert Biegowaty, Kasia Stopaczyk u nas w studiu Lutosławskiego. Sala nie jest z gumy, a z tego co widziałem, to tam już jest resztka biletów totalna. W czwartek Agata Steczkowska rano w tym samym miejscu, a wieczorem orkiestra Amadeus i tutaj będą Tanga Astora Piazzoli grane między innymi w transkrypcjach, więc warto się pojawić. A w poniedziałek gość nasz, który siedzi tutaj obok nieprzypadkowo. No właśnie, Adam wydał niedawno płytę Palmistry. Adam na stałe mieszka w Manchesterze w Wielkiej Brytanii, jest wykładowcą gitary. No to pochwal się, jak to się stało? O 10 lat temu wyjechałem, dlatego że styl gitarowy, który chciałem jakby studiować i zgłębiać, nie był popularny w Polsce. To się nazywa fingerstyle. W Wielkiej Brytanii była troszeczkę większa historia tego instrumentu, tego stylu, grania w tym stylu, więc pomyślałem sobie, że przeprowadzając się tam na rok, czy może dwa lata, zgłębię tajniki i poznam tajemnicę tego stylu. Okazało się, że po dwóch latach rzeczywiście nie tylko, że zgłębiłem te tajniki, to również poszedłem swoją drogą. Było to, miałem dobry feedback i z magazynów gitarowych, i od różnych znanych gitarzystów, więc postanowiłem zostać tam i dalej swoją karierę w Wielkiej Brytanii rozwijać. No właśnie, z tego co wiem, spotykasz się z gitarzystami, to tymi największymi na świecie. Na scenie, tak, z tego, co ostatnio widziałem. Mam ogromne szczęście. Poznałem, ja to nazywam Wielka Święta Trójca Gitary Akustycznej, czyli Aldi Meola, Tommy Emanuel i Birelli Lagren. Trzech gitarzystów, którzy no, dla mnie są jakby największymi gitarzystami akustycznymi na świecie, zresztą nie tylko dla mnie. Bardzo się cieszę z tego, że oprócz tego, że ich znam, że przyjaźnimy się, to również zapraszają mnie do swoich koncertów, co jest czymś niebywałym. I pamiętam, kiedy byłem małolatem i słuchałem różnych audycji muzycznych, to tylko mogłem pomarzyć o tym. Zresztą jestem też wychowankiem twoim, Marku, bo wychowałem się, pamiętam, na Radiowej Trójce i na programie, na liście przebojów. No tak, rocznik 74. No to tak, jak zaczynaliśmy listę, miałeś 8 lat. No a teraz ukazała się płyta wydana przez Polskie Radio. Powiedz o niej trochę. Płyta Palmistry jest przede wszystkim zróżnicowana stylistycznie. Jest to również podsumowanie mojego doświadczenia, które zebrałem koncertując solo, jako gitarzysta solowy prawie po całym świecie, ale również podsumowanie mojej współpracy z wybitnymi właśnie muzykami, których nadmieniłem wcześniej, czyli Alem Dimeolą, Tommy Emanuelem i Birelli Lagrenem. Więc na tej płycie każdy znajdzie coś dla siebie. Jest improwizacja, są utwory rockowe, funkowe, są również moje interpretacje polskich przebojów, ponieważ na każdej płycie przemycam polskie utwory. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem i uwielbiam grać polskie utwory dla publiczności po całym świecie, bo to jest dla nich taki moment przebudzenia, bo nie znają tych utworów, no a tak, później się okazuje, że je kochają. A brzmiało jak klasyki. Oj, tak. Poza tym melodie są tak chwytliwe i tak przepiękne, że zawsze publiczność reaguje entuzjastycznie. Piotrek, może zamknij okno, bo słychać jakieś takie karetki pogotowia, to będzie się nakładało, a za chwilę będziemy na żywo mieli występ. To ten. No i co, myślisz, że już zostajesz tam w Wielkiej Brytanii, czy powrócisz tutaj? O kurczę, nie wiem, to jest ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że logistycznie w tej chwili dla mnie po prostu jest lepiej mieszkać w Manchesterze, dlatego że mam lepsze tam kontakty, już jednak 10 lat nie mieszkam w Polsce. Myślę, że ta płyta to taka dla mnie podróż w przeszłość i mogę nadrobić ze swoimi znajomymi, również z Piotrem Wickim, z którym przecież graliśmy kilka koncertów razem, więc to, że Polskie Radio zainteresowało się moją płytą i że mogłem wydać płytę pod egidą Polskiego Radia, jestem bardzo z tego dumny, dlatego że mówię, raz, że się ogromnie cieszę, bo to jest prestiż, a druga sprawa, że nadrobienie z mnóstwem przyjaciół, których tutaj jednak mam w Polsce. Dla mnie to fenomenem jest to, bo to jest pierwsza płyta, którą wydawaliśmy, gdzie w środku ona ma już tak znakomite recenzje i to od tak, poważnych nazwisk. Tak, tak. Ale tutaj się nie należy dziwić, bo ja pamiętam, dzwonię do Adama, coś chcę przegadać, mówię, przepraszam, wiesz, bo w tej chwili rozmawiam z Alem, jedziemy na następny koncert, za chwilkę do ciebie oddzwonię, ale ten świat jest mały, bo też czasami dzwonię, a jestem na lotnisku, za chwilę będę w Warszawie, już wsiadam do samolotu. Także w tej chwili tak naprawdę ta globalna wioska muzyczna, no już nie ma żadnych granic. No tak, ja tutaj goszczę wielu muzyków i właściwie rozmawiamy o tym, że świat tak zmalał, że właściwie czy mieszkasz w Manchesterze, czy w Warszawie, to nie ma specjalnego znaczenia, bo to jest tylko 2 godziny samolotem i jesteś już Tak, ja myślę, że dzisiaj te dystanse skróciły się bardzo i właściwie w 2 godziny możemy być wszędzie w Europie. Nie ma już tego tęsknienia za rodziną, bo jest Skype, prawda, tak. I komunikatory różne, także ten proces naprawdę się skrócił i nie jest już tak, nie cierpimy z tego powodu, powiedziałbym. Okej, okay. Dobra, gotowy do zagrania? Tak. No to startujmy w takim razie. Dzięki Piotrze, że zamknąłeś to okno, bo jednak zupełnie ciszej się zrobiło. Ze mną te numery, Brunner. Zabrzmiało trochę jak Friday Morning in Warsaw. No, tak jest. Teraz troszkę wyżej mikrofon. O. No właśnie, może byś namówił kolegów i przyjedziecie do naszego studia i zagracie taki... Ja Adama namawiam Friday. Już mniej więcej rok i on już namawia Ala. Pracujemy nad tym. To jest nasze marzenie, żeby w S1 pojawili się, żeby w duecie coś zagrali może jeszcze z kimś. I... No, Emanuel z Australii ma trochę daleko. Ale on często bywa w Europie. Tak. Z Alem już kilkakrotnie graliśmy Mediterranean Sundance. Mhm. A na razie w poniedziałek w studiu Lutosławskiego o godzinie 19. Zapraszamy bardzo. Adam Palma z nową płytą. Piotr Iwicki, dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Miłego dnia. Wzajemnie. Company.

Zwyczajny dzień, Basia i Matt Bianco. Za 20 minut 12, Majka. Diana, Michael Jackson. Za kwadrans 12 to jeszcze może Pretenders z Archeo. Don't get me wrong.